prov och bär det upp och ner. Ändå står vi här och ler. Festen den är nu igång, sjung med mig våran sång. Kom nu alla sköna, dansa hela natten lång. Hatarna får hata, det spelar faktiskt ingen roll. För vi ska bada nakna på Sergels torg och leva livet utan sorg. Vi ska bada nakna så alla ser. Oh, oh, oh, oh, oh. Kom och festa här med oss. Du och jag ska packa loss. Vi ska bada nakna på Sergels torg. Vad livet ger, Sverige är vårt högkvarter. Det finns en plats för alla här, oavsett vem du än är.